اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو کسی جان نہیں اور ہر جان ہے تو سے مبرا زسوس کسی جان ہی اور ہر چاہے تم نظام کہاں سے مبرا زسوس علم و قدرت سے ہر جاگے تو بتو علم و قدرت سے ہر جاگے تو بتو تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے اپو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا چپ چہے ذکر حق کے ہے صبح و مسا نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا چپ چہے ذکر حق کے ہے صبح و مسا اپنی اپنی چاہت اپنی اپنی صدا اپنی اپنی چاہت اپنی اپنی صدا سب کا مطلب ہے واحد کے واحد ہے تو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ طائرانِ جنوں میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشبو طائرانِ جنوں میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشبو دو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک کا نہ ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو خواب نوری میں آئے جو نور خدا بھائے نور ہو اپنا ظلمت کا دا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا بھائے نور ہو اپنا ظلمت کا دا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پر سیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ